pričati o sebi gluposti, ne želim slušati kako me varaš ti, žurim dalje, oprosti mi. Jednom ćeš shvatiti šta znači vjerna biti, šta znači imat neko kome možeš vjerovati, s kime možeš sanjati. Od sad ćeš noći sve spavati bez mene, plakat ćeš svake noći, ali ja ti više neću doći. Od sad ćeš noći sve dođe glave neko treći, tad shvatiš da kasno je.